Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس ความรู้สึก وجود رغبة มีความรู้สึกต้องการอยาก لدينا الرغبة เรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยาก ليس لدينا رغبة เราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยาก الإحساس بالخوف กลัว أشعر بالخوف ดิฉันกลัว لا أشعر بالخوف ดิฉันไม่กลัว توفر الوقت มีเวลา لديه وقت เขามีเวลา ليس لديه وقت เขาไม่มีเวลา الشعور بالملل เบื่อ هي تشعر بالملل เธอเบื ่อ هي لا تشعر بالملل เธอไม่เบื่อ الشعور بالجوع หิว هل أنتم جوعى คุณหิวไหม هل أنتم غير جوعى คุณไม่หิวหรือ الشعور بالعطش กระหายน้ำ هم عطشا พวกเขากระหายน้ำ هم غير عطشا พวกเขาไม่กระหายน้ำ